राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम जड़ चेतन है, जड़ और चेतन से सब संसार व्याप्त है। ना सतो विदिते भाव ना भाव विदिते सत्ता आदर्श लोग है। तो जड़ता क्या चीज है? हमें जड़ एक तो पदार्थ और एक है क्रिया। ये प्रकृति दो कार्य है। तो प्रकृति में ये जो जड़ता की क्रिया और पदार्थ है ये दुनिया के हित के लिए। तो आध्यात्मिक मार्ग में पदार्थ परमात्मा का आश्रय, पदार्थों का आश्रय नहीं परमात्मा का आश्रय, और क्रिया की जगह विश्राम। कुछ नहीं करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है और करने से प्रकृति की प्राप्ति होती है। कुछ न करना विश्राम, क्योंकि परमात्मा सब जगह स्वतः स्वाभाविक है। जहां आप मन फिर करो वहीं परमात्मा है। जहां से अपने भीतर करो, अपने करो, बाहर करो। तो पदार्थों में भगवान का आश्रय, आश्रय भगवान का, और क्रिया जगह विश्राम। कुछ नहीं करना, शांत होना, सुप होना, कुछ नहीं करना, ये बहुत बड़ा साधन है। बहुत लोग जानते नहीं, बहुत लोग जानते नहीं। परमात्मा वास्तव में अक्रिय रूप से सब जगह परिपूर्ण है। तो परम आश्रय रूप परमात्मा है, वो परम आश्रय है। कोई क्रिया नहीं उसमें, विश्राम है। तो परम विश्राम है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जाके कृपा लव ले सकते मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम। परम विश्राम हमारा था नार्थ हो रहे प्रभा। वहां जाना है, अपना आखिर वहां जाना है। आखिर की चीज है विश्राम। क्रिया से पदार्थों की प्राप्ति होती है, प्रकृति की प्राप्ति है, और अक्रिया से परमात्मा प्राप्ति। शांत होना, चुप होना, कुछ न करना, परमात्मा की प्राप्ति का बहुत बढ़िया साधन है। जहां आप स्थिर होंगे वहां परमात्मा है। क्रिया करने से प्रकृति माता है, क्रिया करोगे, चिंतन करोगे तो प्रगति में आओगे। बिना क्रिया सतह सा वो कुछ नहीं करना, इसके लिए जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय तीर्थ यात्रा समर व्रत उपवास सब अक्रिय तत्व अक्रिय होने के लिए किया है, उसे साधन है। अभी करो तो काफी संसार का चिंतन होगा, कहा होगी नींद, अभी अक्रिय हो जाओ तो वो अक्रिय तत्व तो पकड़ नहीं आता। क्यों कहे बुद्धि सूल है, वो बहुत सूक्ष्म लगता है सब, इस वास्ते जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तकों को पढ़ो, स्वाभाविक। इसे करने से इसमें रात दिन लग जाने से क्रिया रही तत्व हो जाए, तो क्रिया रहित होने की शक्ति आ जाएगी। अरे पहले भी किसी आ जाए तो पहले मैं दो बिगिन बोटा दिखने का तो संसार चंद्र होगा का नींद आ जाएगी, लहर विक्षेप विक्षेप संसार चंद्र लहर ली नींद इनमें दोनों में न फंसे शांत से। इस बार 27वें श्लोक में सर्वानंद जी कर्माणी प्राण माता पर सब डूब डूब थी ज्ञान दीप्ति, ज्ञान दीप्ति में डूब थी एक प्रकार ना आलस है ना निद्रा है न चिंतन है, जो चिंतन नहीं तोड़ता है बहुत बढ़िया साधन है, साधन है। जब हो जा रहा क्योंकि वहां पता तो है तुम्हारा सब जगह है, तो जहां चिंतन नहीं करोगे स्थिति परमात्मा में ही होगी स्वाभाविक। यह लहर विषय दो दोष है, 18 दोष है नर मैं दो भी उठूंगे अभी भी। अगर लय न हो विक्षेप न हो तो चुप साधन चुप कुछ भी नहीं करना, क्रिया है वह क्रिया और पदार्थ प्रकृति, तो पदार्थों का आश्रय रुपयों का आश्रय पदार्थों का आश्रय है बहुत आश्रय। सार बात है, सार बात क्योंकि परमात्मा स्वरूप से है सत्य, जब चुप हुए परमात्मा में सत्य स्थिति होगी, परमात्मा में स्थिति करनी नहीं होगी। संसार का विषय बैठा परमात्मा ने क्रिया और पदार्थ रूप से प्रगति है, यह साधन बहुत गुप्त है बहुत जरूरी। कुछ न करना ज्ञान की दीप्ति है आदम जो मुझे ज्ञान नहीं मिले। बहुत भगवान की कृपा से मिल रही चीज उद्योग से नहीं मिले। योगम कर्म कारण मुझे योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म कारण है। योग आरूढ़ युवारूढ़ हो जाए तो फिर सब कारण शांति हृदय योगारूढ़ से हृदय निर्दे सो न कर्म शोध सोचते न कस सर्वभूते सो तीन है इंद्रियार्थेषु न कर्म शोधे न सर्वभूतेषु वस्तुभाषे करना न करना मनुष्य ये आशय नहीं छोड़ते तो योग रूढ़ देता है। योग रूढ़ में आरूढ़ होने के लिए तो क्रिया कारण है। योग रूढ़ में परेशान योग क्या समझ तुम योग उचित है राग द्वेष आरग शोक शोक और दुख अनुकूलता प्रतिकूलता इस विषय में विस्तृत न हो ये समता है। योग से सम कारण वो क्षमता परमात्मा की प्राप्ति में कारण है। प्रकृति में कुछ न करना परमात्मा में स्थूल सूक्ष्म और कारण तीन शरीर है तो स्थूल सूक्ष्म का क्रिया है सूक्ष्म का चिंतन है कारण में समाधि है। समाधि अतीत है बच्चों समय अपने शास्त्रों में अद्वैत सिद्धि है आदि ग्रंथ है समाधि बहुत महिमा है। मन ये सतह समाप्त परमात्मा है वो स्वाभाविक समाज सर्वेश भूतेश मद भक्ति में लगते पर हम देव भक्ति में होते हैं भक्तिया माम में जाना थे यावान यश तत्व था तथो मन तत्व विषय क्षमता है फिर दिन लगा है एक क्षमता प्राप्त हो गई तो सब साधन प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी क्षमता प्राप्त नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ। क्षमता एक गुण आ गया था तो सब गुणों से अंतर्गत है राग द्वेष हर्ष शोक ठीक और बेठीक अनुभूता प्रतिकूलता इसमें समर है। अनुकूलता मानद है वही प्रतिकूलता मानद देखो अनुकूलता आने में सुख देती है और जाने में दुख देती है। प्रतिकूलता आने में बुरी लगती है जाने में सुख देती है तो क्या फर्क हुआ। अनुकूलता आने में अच्छी लगती है जाने में बुरी लगती है प्रतिकूल आने में बुरी लगती है, जाने में दुख होता है, तो दोबारा ही हुई एक तो प्रेशर है। शत्रु दैत्य संयोग है, वियोग मित्र में प्यो। शत्रु होता है संयोग में दुख देता है, वियोग में सुख होता है। अरे मित्र संयोग में सुख देता है, वियोग में दुख देता है। तो शत्रु में तो समाधि हुए, अनुकूल का प्रतिकूल समान है। ये समझना पकड़ में आ जाए, निहाल हो जाते हैं, तन बराबर हुए। शत्रु संयोग है, वियोग मित्र में प्यो। मिलत एक दारुण दुख दे, विसरत एक प्राण हर दे। मिलत एक दारुण दुख दे शत्रु, और मित्र विसरत प्राण हर दे। शत्रु संयोग है, वियोग मित्र में प्यो। वियोग दुखदायी तो समय को भेद शत्रु मित्र हो, शत्रु मित्र क्या भेद है। शत्रु संयोग है, वियोग मित्र में प्यो। वियोग दुखदायी तो को भेद शुद्ध हो, ये हाथ लगी जाए तो नहीं समझ। समान हो गए ना, ये विद्या है। को भेद शत्रु मित्र हो, जितनी अनुकूलता सब के सब कर दे। शारीरिक अनुकूलता, प्रतिकूलता, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, धर्म की अनुकूलता प्रतिकूलता, तत्व की अनुकूलता प्रतिकूलता, ठेठ तत्व तक अनुकूलता प्रतिकूलता। तो प्रतिकूलता है वो आने में दुख देती है, अनुकूलता जाने में दुख देती है। तो दोनों बराबर हुए, ये बराबर बात हाथ लग जाए, बहुत हो जाएगी। शेर देगा ये क्षमता आ जाएगी तो सब देवी सम्मति आ जाएगी। बहुत संपत्ति है मैं क्षमता नहीं है तो पूरा नहीं है। वो स्वामी ने कहा मेरे तो एक दारुण दुख दे और मिश्र तो एक प्राण ले। दो ज्यादा अनुकूलता मिश्र दिया प्राण वाले हार्ट फेल दिया। तो शत्रुता से मित्रता में दुख ज्यादा हुआ। दर्द हुआ मरे को नहीं, तो गठन लगी हो गए। से संतों ने समता गुण समत्व योग उचित है, गीता समत्व तम विद्या दुख संयोग वियोग योग, दुख संयोग वियोग योग, दुख संयोग का ही वियोग। मानो दुख आनंद ही नहीं हो तुम्हारा, दुख संयोग वियोग संयोग दुख होता ही नहीं, उसको योग कहते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत विलक्षण बात बनी हुई, आज कल लोगों के पश्चिम बुद्धि होगी, पश्चिम पश्चिम सूर्य जाते यार रात हो जाती है, अंधेरा पश्चिम बुद्धि जी अंधेरा हो गया। पुरुष है परमात्मा, परमा प्रकाश पश्चिम में रात, सर्वेश भूत समा मद भक्ति मिलते पराम, उसे पराभक्ति बन जाती है। समा सर्वेश भूत मद भक्ति मिलते पराम, सबसे श्रेष्ठ समा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।